Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy wtorek, jest 14 lipca. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Stopy procentowe ani drgną. Nadal są na rekordowo niskim poziomie. Kto na tym zyskuje, a kto traci, o tym powiemy za chwilę. W Stanach Zjednoczonych wykonano pierwszą od 17 lat federalną karę śmierci. Zaczynamy jednak w Polsce i od informacji z dróg. W miejscowości Mierzyno na Pomorzu doszło do poważnego wypadku autobusu. Nie żyją trzy osoby spośród ponad 30 pasażerów, którzy jechali autobusem, który miał wypadek w miejscowości Mierzyno w województwie pomorskim. O szczegółach powiedziała nam Karolina Pruchniak z policji. Na chwilę obecną mamy informację o trzech potwierdzonych niestety ofiarach śmiertelnych. Nie znam jeszcze dokładnej liczby osób łącznie poszkodowanych. Cały czas na miejscu trwają intensywne prace policjantów ruchu drogowego, policjantów dochodzeniowo-śledczego. Wszystko pod nadzorem prokuratora. Wstępnych informacji prawdopodobnie kierujący autobusem zjechał z drogi i uderzył z prawej strony w drzewo przydrożne. Teraz droga może być nadal zablokowana. I zmieniamy temat. Raty kredytu bez zmian. Stopy procentowe pozostały na historycznie niskim poziomie. Teraz to 0,1%. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest zgodna z przewidywaniami analityków. Co gospodarce dają niskie stopy, to tłumaczy Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Generalnie wszystkie kredyty i pożyczki są niżej oprocentowane, co sprzyja ich zaciąganiu, no bo pieniądz jest tańszy i może skłaniać do dokonywania zakupów. A to jest naszej gospodarce obecnie niezwykle potrzebne. Niskie stopy mają też mniej pozytywne skutki dla osób trzymających pieniądze na lokatach. Jeśli ktoś rozważa taką formę utrzymywania majątku, która będzie miała dodatnią realną stopę zwrotu, musi pomyśleć o innych formach lokowania środków. Giełda, obligacje być może, fundusze inwestycyjne, przy dużej masie środków, może nieruchomości, na pewno nie lokata bankowa. Od początku pandemii koronawirusa Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie w marcu, kwietniu i maju obniżała stopy procentowe. Osocze krwi ozdrowieńców pomaga chorym z koronawirusem. Wcześniej były takie przypuszczenia, ale teraz są już pierwsze na świecie wstępne wyniki badań klinicznych i przeprowadzili je naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Osocze podano 25 chorym ze szpitali we Wrocławiu, Bolesławcu i Wałbrzychu. Jak mówi dr Jarosław Dybko, u 65% pacjentów po kilkunastu dniach od pierwszego podania wyraźnie poprawiły się parametry oddechowe i można było ich wypisać do domu. Byli chorzy, którzy wymagali hospitalizacji, czy ich stan był na tyle poważny. Jeżeli 16 z 25 można było spokojnie wypisać, czyli osocze w tylu przypadkach ewidentnie przyniosło poprawę. Większość przypadków to były jednorazowe podania zgodnie z założeniami projektu. Natomiast w kilku przypadkach podano osocze dwukrotnie i ta odpowiedź też była dobra. Ostateczne wnioski z programu badawczego będą znane pod koniec przyszłego roku. Pierwszą od 17 lat federalną egzekucję przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Karę śmierci wykonano na 47-letnim mężczyźnie skazanym za zamordowanie trzyosobowej rodziny. Egzekucji do ostatniej chwili towarzyszył spór prawny o jej legalność. Doniesienia zza oceanu śledzi Marek Wałkuski. 47-letni Daniel Louis Lee został skazany na karę śmierci za zamordowanie wraz ze wspólnikiem w Arkansas sprzedawcy broni, jego żony oraz 8-letniej córki. Obaj mężczyźni należeli do rasistowskiej organizacji, której celem było stworzenie czystego rasowo-aryjskiego państwa. Zbrodnia miała miejsce w 1996 roku, a wyrok wydano 3 lata później. Przeciwnicy egzekucji kwestionowali planowany sposób jej przeprowadzenia oraz jej nieodwracalność. Prokurator generalny William Barr argumentował jednak, że rząd Stanów Zjednoczonych ma obowiązek wykonywania wyroków sądów i że jest to akt sprawiedliwości dla rodzin ofiary. Dziś nad ranem Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 5-4 wydał zgodę na wykonanie wyroku. Daniel Lee Lewis został uśmiercony poprzez zastrzyk trucizny. Przed egzekucją zapewniał, że choć w życiu popełnił wiele błędów, to nie dokonał morderstwa. Zabijacie niewinnego człowieka, brzmiały jego ostatnie słowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy jeszcze do Belgii. Połowa Flamandów zamieszkujących północną część tego kraju podczas urlopu nie przestaje myśleć o pracy. Tak wynika z sondażu firmy ProTime zajmującej się zasobami ludzkimi. Zajrzała do niego nasza korespondentka Beata Płomecka. Jedna trzecia Flamandów sprawdza maile z pracy, tyle samo odpowiada na służbowe telefony, część kończy zaległą dokumentację. W sumie ponad połowa nie przestaje myśleć o sprawach zawodowych podczas urlopu. A eksperci przypominają, całkowite oderwanie się od pracy podczas wakacji jest niezbędne, by pracownik mógł odpocząć. Przyznają jednak, że czasy pandemii sprawiły, że może to być trudne. Przez ostatnie miesiące wiele osób pracowało z domów, musiało zmienić plany wakacyjne i zrezygnowało z podróży zagranicznych na rzecz krajowych wycieczek, więc pokusa, by sprawdzać, co dzieje się w pracy, jest silniejsza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Jan Kałucki. A na początku piłka nożna, bo dziś przedostatnia kolejka PKO Ekstraklasy w grupie spadkowej. W dolnej części tabeli wszystko jest już jasne. Z ligi żegna się Arka Gdynia, która dziś zmierzy się z Górnikiem Zabrze, ŁKS Łódź, który podejmie Raków Częstochowa oraz Korona Kielce, która zagra na wyjeździe z Wisłą Płock. Mówi obrońca Korony Michał Gardawski. Myśleliśmy, że damy rady się utrzymać, no ale niestety tak nie wyszło, tak jak my się to wszystko wyobrażali, ale taka jest piłka, no szkoda, bo ja tutaj też 3 lata teraz byłem i bardzo fajne 3 lata miałem i no szkoda. W innym dzisiejszym meczu Zagłębie Lubi zmierzy się z Wisłą Kraków. Początek wszystkich spotkań o 20:30. Teraz żużel, bo wiadomo, kiedy Stal Gorzów zmierzy się ze Spartą Wrocław. Obie ekipy spotkają się na torze dokładnie za 2 tygodnie, 28 lipca. Nieco wcześniej, bo już jutro rozegrana zostanie 3. runda indywidualnych Mistrzostw Europy. W Gnieźnie zobaczymy aż 4 Polaków. Do Krzysztofa Kasprzaka, Kacpra Woryny i Bartosza Smektały dołączy Patryk Dudek, który otrzymał dziką kartę. Dobra informacja dla kibiców piłki ręcznej. Superliga ogłosiła terminarz rozgrywek na nowy sezon. Tegoroczne zmagania rozpoczną się w pierwszy weekend września. Dokładne terminy i godziny poszczególnych spotkań zostaną podane na początku sierpnia. I na koniec tenis, bo dziś w Bytomiu rusza główny turniej Mistrzostw Polski. Na Śląsk przyjechali niemal wszyscy najlepsi zawodnicy. Brakuje jedynie Magdaliny i Igi Świątek, która gra w pokazowym turnieju w Pradze, gdzie szykuje się do wielkoszlemowego US Open. W Bytomiu z numerem 1 wśród kobiet rozstawiono Katarzynę Kawę, a z 2 Magdalenę Fręch, która już nie może się doczekać rywalizacji. Wszyscy są dużo bardziej spragnieni niż dotychczas było, bo jednak ta ilość turniejów wcześniej była zdecydowanie większa i jednak to wypalenie też towarzyszyło wielu zawodnikom, a teraz wszyscy wrócili z nową energią, są tacy nabuzowani, więc to jest jeszcze dużo bardziej zdrowa rywalizacja i wszyscy są bardzo napaleni. Wśród mężczyzn z jedynką zagra Hubert Hurkacz, a z 2 Kamil Majchrzak. Mistrzów Polski poznamy w weekend. Kolejny sport w Trójce tuż po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Wzrastać może od zachodu do dużego. Na zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie grad, na wschodzie po południu miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 22 do 27 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i na Podhalu od 18 do 21. Wiatr jutro słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Na zachodzie kraju z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze na chwilę wracamy do francuskich filmów. A czy pan redaktor widział Fantomasa z Louisem Dufinem? Proszę pani, zdaje się, że z tym aktorem to ja chyba wszystkie filmy i to dawno, dawno temu widziałem. No i wydaje mi się, że mamy podobny gust w tym zakresie. I bardzo dobrze, kto nie widział, zachęcamy. 10 minut po 17 w programie Trzecim Polskiego Radia Płyta Tygodnia. To dobry moment. Robert Cichy od poniedziałku do piątku o tej porze mniej więcej nagranie tytułowe z płyty Dirty Sun. Jeśli państwo mają ochotę na jeden egzemplarz, a mam w sumie dwa, to proszę wysłać SMS na 71335 w treści koniecznie. Imię, nazwisko, no i niezbędny jest także adres. I'm in this fire again. It burned me all night long the next day. Decided I'm losing control. Just pick my stuff and hit the road. Surrounding started to rot. There's no more shifts in my thought. So size totally diverse. I know they won't help me at first. The glory of fame's just a fake. The clock is ticking, the globe will awake. I wish I could move to the moon and call it my safe home. Today I opened my eyes and saw it all in different light. Myself is totally diverse. I wish I had only one verse. All of the darkness takes me away. Robert Cichy z płyty Dirty Sun i to jest nagranie tytułowe z tego albumu. To trójkowa płyta tygodnia w audycji popołudniowej. 14 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Internet, proszę Państwa, o prędkości światła. Inteligentny dom, autonomiczne samochody, czyli właściwie takie, które właściwie zupełnie bez naszej pomocy jeżdżą. To wszystko to są obietnice rewolucyjnej podobno technologii 5G. Ale są też zagrożenia, przekonują się właśnie Brytyjczycy, bo rząd ogłosił, rząd w Londynie, że w budowie infrastruktury nie będzie uczestniczył Huawei. Jaki jest powód tej decyzji z Londynu? Powód polityczny, proszę Państwa, bo to jest koncern chiński. W Londynie Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Co to oznacza, że rezygnują? I czy tak od razu? No przede wszystkim to oznacza gwałtowną zmianę kursu i zwrot przez burtę, bo jeszcze całkiem niedawno brytyjski rząd był otwarty na to, żeby Chińczycy tu inwestowali. Rok 2027 to jest data wybrana przez administrację Johnsona, data blokady dla Huawei. Jeszcze w tej kadencji w nasze prawo wpisana zostanie ścieżka, z której nie będzie można zawrócić. Ścieżka prowadząca do absolutnego usunięcia ekwipunku firmy z naszych sieci 5G. To minister kultury i sportu i mediów Oliver Dowden. No, powody są jak zawsze złożone. Można powiedzieć, że są trzy. Po pierwsze, brytyjskie służby mówią, nie ma pewności, że to wszystko jest bezpieczne, że nie posłuży do podsłuchiwania. Jeszcze w styczniu służby oceniały, że nie ma zagrożenia, ale potem wszystko się zmieniło, bo w maju USA wprowadziły sankcje, takie, które sprawiły, że chiński koncern nie może już używać chipów amerykańskiej konstrukcji. Huawei na to mówi, no dobra, to my sobie znajdziemy te części gdzie indziej. No i stąd zmiana decyzji Brytyjczyków, bo teraz brytyjskie służby mówią, no tak, jeżeli te chipy nie będą amerykańskie, jeżeli będą pochodzić z jakiegoś innego, niepewnego źródła, no to my, brytyjskie służby, nie możemy teraz gwarantować, że to wszystko będzie bezpieczne. Powód numer dwa to jest duży, duży opór wielu konserwatystów buntujących się przeciwko premierowi Johnsonowi, nieufających koncernowi. Mało tego, ci rebelianci nawet teraz już po ogłoszeniu tej decyzji działają. Times pisze, że są przekonani, że jest ich na tyle dużo, że jeszcze są w stanie pokonać własny rząd i że jeszcze na przykład albo przyspieszą tę datę wymazywania Huawei, albo nawet, że rozciągną to wymazywanie szerzej niż rząd planuje, bo na przykład jeszcze na technologię 4G. No i wreszcie powód numer 3, duża polityka, polityka międzynarodowa, prześladowanie muzułmanów w Chinach, które odbiło się tu głośnym echem, no i te wydarzenia w Hongkongu, w byłej kolonii, bardzo drażliwy temat, Brytyjczycy są bardzo na tę byłą kolonię wyczuleni. Klimat dla współpracy z Pekinem znacznie się pogorszył, ten aspekt geopolityczny jest dla Brytyjczyków oczywiście bardzo trudny, no bo ta dzisiejsza decyzja oznacza wyraźny, symboliczny odwrót od polityki konserwatystów prowadzonej już od 10 lat, bo jeszcze ekipa Davida Camerona, można powiedzieć, że rozpościerała dla czerwonego smoka czerwony dywan. Taką pompą był witany Xi Jinping jeszcze 5 lat temu. Londyn chciał dla siebie wtedy jak najwięcej uszczknąć z tego chińskiego ciacha. Brytania pobrexitowa ma być Brytanią globalną. No i umówmy się, to nie jest najlepszy moment na zadzieranie z potężnym rynkiem, w dodatku tak ściśle powiązanym z rządem. Już w zeszłym tygodniu ambasador Chin w Londynie pogroził palcem i powiedział, no Brytyjczycy, musicie się zdecydować, czy jesteście otwarci na biznes. A na razie Londyn nie ma umów z Unią, nie ma umów z USA, z Indiami, z Japonią. Brytyjczycy próbowali balansować pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Teraz wydaje się, że musieli wybrać. Nie ma świata bez strat. Nie dość, że to chińskie ciacho chyba teraz okaże się być mniejsze. To jeszcze w środku będzie chyba złowroga wróżba. I postrzelało i pohuczało, czyli Adam Dąbrowski w Trójce. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. A właśnie, proszę Państwa, historia z Wielkiej Brytanii to chyba doskonały dowód na to, że biznes chiński, nie tylko biznes, na świecie liczy się coraz bardziej. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 19 minut po 17. Za chwilę o polskiej aplikacji, której niepewny los za naszą zachodnią granicą. Szczegóły w Trójce już za moment. Jak ładnie ci w tej sukni, Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 17:23. Zapraszamy do Trójki. Nie dalej jak wczoraj, proszę Państwa, być może Państwo pamiętają, ostrzegaliśmy, że konsekwencje beztroskiego wrzucenia cudzych fotografii do mediów społecznościowych mogą być bardzo poważne. Dzisiaj okazuje się, że polski startup, początkująca firma, opracowała aplikację, która mogłaby pomóc nam znaleźć tych, którzy nasze zdjęcia wykorzystują. Intencje były dobre, ale koniec będzie najprawdopodobniej nieciekawy. Niemcy przyjrzeli się aplikacji stworzonej przez dwóch polskich studentów i znaleźli w niej ogromny potencjał do nadużyć. Chcą interweniować w Brukseli. W czym dokładnie rzecz, to sprawdziła Magdalena Dercz. Cel był szczytny. Aplikacja, która ustali, przeczesując internet w poszukiwaniu naszego wizerunku, czy ktoś podszywa się pod naszą osobę. Do wyszukiwarki wrzucamy swoje zdjęcie. Aplikacja przetwarza nasze dane biometryczne i prezentuje wynik. Wszystkie linki do wszystkich stron, gdzie ukazały się nasze zdjęcia. W ten sposób sprawdzamy, czy ktoś użył naszego wizerunku. Teoretycznie. Taki przynajmniej był zamysł twórców. A jak wygląda praktyka? Ktoś wrzuca nasze zdjęcie do sieci. Wystarczył pstryk, ktoś gdzieś na ulicy zrobił nam zdjęcie i już możemy zostać zidentyfikowani. Aplikacja przyporządkuje bowiem wszystkie nasze zdjęcia znalezione w sieci, a razem z nimi całą gamę informacji. Gdzie więc RODO? RODO tutaj nie generuje żadnych wątpliwości. Jakub Wezgraj, radca prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych. Na gruncie przepisów RODO podlegają ochronie dane osobowe. My mówimy o danych biometrycznych. Są to indywidualne dane dotyczące konkretnej osoby, a więc co najmniej można w sposób pośredni je zidentyfikować z konkretną osobą fizyczną, więc będą to dane osobowe. Baza danych wyszukiwarki to 900 milionów twarzy i 900 milionów danych biometrycznych. Tymczasem zgodę na przetwarzanie danych podpisuje tylko użytkownik aplikacji. Nie podpisują jej zaś wszystkie te osoby, których wizerunek po prostu jest w bazie, został użyty, sprawdzony czy wskazany przez wyszukiwarkę. Poza problematycznym przetwarzaniem danych biometrycznych. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Jest jeszcze kwestia ewentualnego łamania regulaminów serwisów, z których serwis pozyskuje fotografie różnych osób. Co na to autorzy aplikacji? Nie udało nam się z nimi skontaktować. Pozostają więc przypuszczenia. Nie sądzę, że przy obecnych przepisach serwis ten będzie mógł robić to, co robi w 100% zgodnie z prawem. Sprawą zajął się niemiecki parlament. Redaktor portalu netzpolitik.org Daniel Laufer przedstawił problem polskiej aplikacji i przepisów RODO przedstawicielom rządu w Berlinie. Tankred Szczepański, der digitalpolitische Sprecher der Union im Bundestag. Reakcja w niemieckim parlamencie była natychmiastowa. Rzecznik klubu poselskiego do spraw polityki cyfrowej, Tankred Szczepański, powiedział, że takie narzędzie jest niedopuszczalne. Zapewnił też, że jeśli nie uda się wprowadzić odpowiednich regulacji dla tej aplikacji na poziomie Unii Europejskiej, to należy działać w kraju jako narodowi ustawodawcy. Mnie w ogóle dziwi, że dotychczas w żadnym kraju Unii nikt na to nie zwrócił uwagi, że aplikacja, która ma w swojej bazie 900 milionów twarzy, funkcjonuje sobie pomimo RODO. Aplikacja polskiego startupu to nie pierwszy tego typu produkt na światowym rynku. Tym bardziej czas działać, bo z wyszukiwarki, prócz nas, skorzystać mogą stalkerzy, donosiciele, zazdrosny kochanek. Potencjał do nadużyć jest ogromny. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 17:26. 227 Trójek, ZD, Trzymałpa, Polskie Radio, PL, 71335. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o lekarzach. I've been sad, I've been lost, I've been down and I've been lonely. Yeah.

O dotacje na instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd złożono już 100 tysięcy wniosków. Program z budżetem wynoszącym 1 mld zł jest na półmetku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Mówi pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk. Przeciętnie wniosek obejmuje instalację o mocy 5,5 kW i na dobrą sprawę dziennie do Narodowego Funduszu wpływa od 500 do 700, rekordowe dni to jest nieco ponad 700 wniosków o dofinansowanie w ramach Mój Prąd. Wnioski będą przyjmowane do 18 grudnia lub do momentu wyczerpania środków. Stopy procentowe pozostają bez zmian, poinformowała Rada Polityki Pieniężnej po dzisiejszym posiedzeniu. Ta podstawowa wynosi nadal 0,1% i jest najniższa w historii. To dobra wiadomość dla osób, które zaciągają kredyty, podkreśla Piotr Maszczyk, ekonomista z SGH. Ci z naszych słuchaczy, którzy mają na przykład karty kredytowe, pewnie ostatnio otrzymali informację od wystawcy karty, że oprocentowanie kredytu zaciągniętego zostało obniżone. Wszystkie kredyty i pożyczki są niżej oprocentowane, co sprzyja ich zaciąganiu, no bo pieniądz jest tańszy i może skłaniać do dokonywania zakupów. A to jest naszej gospodarce obecnie niezwykle potrzebne. Niskie stopy procentowe nie sprzyjają jednak osobom, które chciałyby oszczędzać na lokatach w bankach. One muszą poszukać jakiejś alternatywy. Wtorek na warszawskiej giełdzie zakończył się na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 1,5%. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,18, a funt brytyjski 4,92 zł. Bardzo dziękujemy. Informacje gospodarcze. W audycji bardzo ważny projekt po 18.30. Teraz krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura nocą od 8 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 13 w centrum do 15 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za parę lat, gdy skończy się ropa, odetchnie świat, odsapnie Europa. Ktoś komuś sprzeda ostatnią baryłkę, przestanie nam się palić pod tyłkiem. Za jakiś czas też skończy się gaz, ktoś się otruje ostatni raz. Gdzieś w jakimś biurze, w garniturze, straty ogólnie nie będą duże. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Nad biednym krajem smród wisi wielki, polije tyle nowe butelki. Ekodieselek, stare tapczany, co zapalimy, to potem wdychamy. Zdychamy. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się węgiel, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Thank you. zaraz potem skończy się woda. Ta, z której jestem, więc będzie szkoda. No a na końcu ujdzie powietrze, zostanie czysta czasoprzestrzeń. Skończy się woda, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się woda, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Skończy się ropa, skończy się gaz, najwyższa pora, najwyższy czas. Elektryczne gitary w programie Trzecim Polskiego Radia. 22 minuty dzielą nas od 18. Zapraszamy do Trójki. Własny ogródek działkowy w centrum miasta. W obecnej sytuacji brzmi to, proszę Państwa, jak idealny plan, nie tylko na wakacje. Myślę oczywiście trochę o pandemii, która wciąż jest, i o tej społecznej kwarantannie, która przynajmniej tymczasowo za nami. Okazuje się jednak, że działka w mieście powoli staje się luksusem. Co więcej, niektórzy zaczęli w nie inwestować, co cieszy dotychczasowych dzierżawców. U mnie osobiście nie, ale na pewno ktoś się pytał tam u szefostwa. Teraz mnie się pytali. Powiedziałam 100 i już. Z głowy poszłam. Boom już od pewnego czasu trwa i on już się zaczął przed pandemią. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku nieruchomości portalu rynekpierwotny.pl. Ta moda coraz bardziej się zwiększa na ogródki działkowe, coraz więcej w te ogródki działkowe, także również działkowcy inwestują. I te ogrody fragmentami, można powiedzieć, już niektóre alejki zaczynają bardziej przypominać takie na wysokiej klasy ośrodki wypoczynkowe. Zarządy rodów mówią o tym, że mają po kilkanaście co najmniej telefonów dziennie z zapytaniem o jakieś wolne ogródki, ale takich ogródków w atrakcyjnych rodach, czyli tych zlokalizowanych w największych aglomeracjach, po prostu nie ma. Czyli jedyną drogą do tego, żeby taką dzierżawę od kogoś ogródka pozyskać, to jest po prostu odkupienie praw do niej od poprzedniego właściciela. Ogródków nie przybywa. Im samemu popytowi nie towarzyszy wzrost podaży, to oczywiście wiadomo, że te ceny idą w górę. Trudno tutaj mówić oczywiście, bo jeżeli mamy na myśli mieszkania, to możemy tutaj łatwo policzyć, że wzrosły ceny w tym roku o 5%, 10% w przypadku ogrodów działkowych, tak dokładnie to określić, ale powiedziałbym, że jeżeli chodzi o ten wzrost cen, jeżeli przedtem trzeba było zapłacić za odkupienie takiej dzierżawy ogródka działkowego od kilku do kilkunastu tysięcy, to w tej chwili taki słabo zagospodarowany ogródek, ale w dobrej lokalizacji może kosztować nawet 40 czy 50 tysięcy. Kupując ze względu na swoje dzieci, żeby miały kawałeczek zielonej trawki. Kuj cisza, zieleń. Ptaki. Bardzo istotna jest kwestia sposobu zagospodarowania działki, mianowicie chodzi o to, aby uniknąć kłopotów i nie kupić działki, na której znajduje się samowola budowlana. Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców. Każdy działkowiec indywidualnie ustala, nazwijmy to odstępne, kwoty są od kilkunastu, a nawet kilku tysięcy złotych w przypadku działek słabo zagospodarowanych wzwyż. W tej chwili rzeczywiście jest bardzo duże zapotrzebowanie na działki, a co za tym idzie, Związek podejmuje pewne starania, aby doprowadzić do organizacji nowych ogrodów działkowych. Chcemy władze publiczne zainteresować ideą tworzenia nowych ogrodów działkowych, ponieważ ostatni okres wskazał na to, że idea ta jak najbardziej jest aktualna i warto ją kultywować, rozwijać. Z rynkiem obrotu ogródkami działkowymi zapoznał się Paweł Turski. Jestem przekonany, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia są tacy szczęśliwi działkowicze. O, proszę Państwa, jestem nawet przekonany, że w tej chwili Trójka gdzieś tam na działkach brzmi, tak? Zgadza się? Jeśli tak, to proszę dać znać 227 Trójek, jak to jest z tymi działkami. Czy ci, którzy by chcieli uprawiać ogródek za płotem, zgłaszają się i czy rzeczywiście chodzą, pytają, poszukują, czy działka jest luksusem w tym momencie? Proszę dać znać także w tej sprawie. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Pan Mateusz z miejscowości Szamotu i pani Małgorzata z Wrocławia otrzymują od nas płytę tygodnia. Przypomniałem sobie, że jeszcze powinienem państwa o tym poinformować. Robert Cichy do zdobycia od poniedziałku aż do piątku po 17.10 na przykład. Proszę uważnie słuchać Trójki jutro o tej porze. Przed chwilą ogródki działkowe, przed chwilą trochę o wakacjach, o wypoczynku, o tym, by nabrać oddechu, by troszeczkę zwolnić, to jeszcze częściowo pozostaniemy przy tym temacie. Zapraszamy do Trójki. O bardzo ciekawej inicjatywie chciałbym teraz państwu powiedzieć. Slow, not lazy. Czy potrafimy dać sobie odrobinę czasu na wypoczynek właśnie? Szczerze mówiąc, to nie ja o tym opowiem, tylko pani Karolina Krawczyk, studentka zarządzania i przywództwa. Jest taki kierunek na Uniwersytecie SWPS. Witam panią, pani Karolino. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Co to znaczy slow, not lazy? Na czym polega ten projekt? Slow Not Lazy to kampania społeczna, którą na początku 2019 roku uruchomiłyśmy wraz z kilkoma koleżankami na Uniwersytecie SWPS. I polega na tym, że za pomocą dostępnych mediów społecznościowych chcemy promować odpoczynek i relaks jako taki niezbędny element życia każdego z nas tak naprawdę. Rozmawiamy, proszę państwa, z panią Karoliną, czyli ze studentką Uniwersytetu SWPS, bo od tego może zacznijmy. Pani Karolina, to jest projekt, który gdzieś tam w ramach zajęć na uczelni powstał, czy tak? Tak, tak. Mieliśmy taki projekt do zrealizowania, który się nazywał Projekt Społeczny i w ramach naszych różnych burz mózgu stwierdziłyśmy, że chcielibyśmy, żeby nasza inicjatywa odpowiedziała na realny problem, który identyfikujemy w swoim otoczeniu, którym było podniesiony poziom stresu wśród naszych kolegów i koleżanek z pracy albo ze szkoły. Dlatego padło właśnie na Slow Not Lazy, na inicjatywę kampanię społeczną. Czytam, pani Karolino, że ankieta przeprowadzona w najbliższym otoczeniu pomysłodawczyń projektu, czyli pani i pani koleżanek, pokazała, że ponad połowa badanych odczuwała niezadowolenie albo wręcz poczucie winy, kiedy przekroczyło czas wyznaczony na relaks, czy tak? Tak, dokładnie tak. Mówiąc szczerze, to był dla nas szok trochę, bo chciałyśmy, jakby postawiłyśmy taką tezę, że rzeczywiście jest taki problem, że ludzie są zestresowani i mają problem z tym, powiedzmy, daniem sobie trochę czasu na nic nie robienie. I zadałyśmy rzeczywiście takie pytanie, co ludzie czują, gdy przekraczają ten czas przeznaczony na relaks. Po pierwsze, okazało się, że ten czas ludzie rzeczywiście limitują. To było dla nas, przyjęłyśmy takie założenie, ale to było dla nas jakby pytanie, na które chciałyśmy znaleźć odpowiedź. Czyli, rzeczywiście ludzie czyli to jest trochę takie wypoczywanie na czas, tak? Nie więcej, dokładnie, nie dłużej tak. Niż. Dokładnie tak, więc takie średnie to wypoczywanie, mówiąc szczerze. Wypoczywam i stresuję się, że zaraz mi się skończy ten czas na wypoczynek. Dokładnie tak. Na pewno na sam koniec, te ostatnie minuty patrzymy na zegarek i się zastanawiamy, czy już, czy jeszcze nie, czy odłożyć, czy już wchodzimy w tą strefę lenistwa, bo też właśnie to nasze slow i odpoczywanie niektórym to kojarzy się z lenistwem, bo to też był jakby element naszych badań, czyli z czym kojarzy ci się odpoczywanie. I dość dużo osób odpowiedziało, że z lenistwem, a w naszym społeczeństwie lenistwo jest identyfikowane negatywnie. Więc generalnie wtedy identyfikują negatywnie też cały proces odpoczywania, a tego byśmy nie chcieli. Czyli chodzi o to, żeby nie być leniwym, raczej by troszeczkę spowolnić, jak czytam zresztą w cytowanym przez panie innym badaniu, 27% Polaków stresuje się w pracy. Czy tam też powinniśmy troszeczkę zwolnić, czy tam też powinien znaleźć się czas na oddech? Zdecydowanie. Co więcej, te 27% Polaków stresuje się w pracy każdego dnia. Bo tak było skonstruowane to badanie, że 27% Polaków stresuje się każdego dnia, 43% każdego tygodnia, więc to są naprawdę bardzo duże wyniki. No dobrze, pani Karolino, jest zatem bardzo konkretna diagnoza, poparta bardzo konkretnymi badaniami i liczbami, które z tych badań wynikają. A jaka jest zatem recepta, by to odrobinę chociaż zmienić? Tak naprawdę to jest wiele różnych elementów, które moglibyśmy wprowadzić do naszego codziennego życia. Nasza kampania też trochę o tym mówi w mediach społecznościowych, właśnie na tym też polegała, żebyśmy dzielili się z naszymi obserwatorami takimi pigułkami wiedzy na temat tego, jak w prosty sposób mogliby wprowadzić do swojego życia takie elementy, które im pozwolą zmniejszyć ten stres. I mogę od razu kilka przytoczyć. Bardzo proszę, jestem ciekaw. Od razu takim czymś, co wydaje się ludziom, że się nie sprawdza, a tak naprawdę w rzeczywistości się bardzo sprawdza, to jest robienie sobie małych przerw pracy. Czyli nie tylko ciurkiem pracujemy te 8 godzin, ewentualnie powiedzmy robimy sobie czas na przerwę obiadową, a jednak robimy sobie więcej takich 5-10-minutowych przerw, bo one pomagają nam jakby zregenerować tą naszą energię, bo okazuje się, że my mamy kanister energii na cały dzień, który się zużywa przez różne zadania, które realizujemy. Więc kiedy siłą rzeczy próbujemy zrobić coś wieczorem, no to w tym kanistrze prawie nic nie ma. A takie robienie sobie przerw trochę ten kanister wypełnia. Mnie to, proszę pani, dość łatwo sobie taką przerwę zrobić, bo za chwilę na przykład 3 minuty 12 sekund świt i męskie granie, więc odetchnę podczas piosenki. Czy pani także podczas pracy zdarza się robić takie przerwy i stosować w praktyce takie zalecenia i zwalniać odrobinkę i wypoczywać odrobinkę w pracy? Mówiąc szczerze, zaczęłam to robić po naszej kampanii społecznej, ponieważ kiedy się do niej przygotowywałyśmy, to bardzo dużo czytałyśmy na temat właśnie między innymi różnych sposobów relaksu i uświadomiłam sobie, że ja też mam ten problem. Ja nie jestem tylko osobą, która zidentyfikowała problem w otoczeniu swoim, tylko ja też jestem zestresowana i słabo sobie radziłam bardzo z tym zarządzaniem energią. Natomiast rzeczywiście robię sobie przerwy w pracy i staram się medytować. Wprawdzie jeszcze nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale zdecydowanie to pomaga. Staram się też ograniczać jakieś bodźce, którymi jest na przykład telefon, czyli telefon czy maile, a w telefonie różne notyfikacje z mediów społecznościowych, bo one też nas rozpraszają i powodują, że nie skupiamy się lub ze względu na to, że się nie skupiamy i mamy mniej czasu na realizację jakiegoś zadania, to ten stres też nam wzrasta. No dobrze, to troszeczkę paradoks, bo z jednej strony ma pani absolutnie rację, należy ten telefon odłożyć, ale by się, proszę państwa, nieco więcej o tej kampanii i przede wszystkim o tych sposobach na to, by troszeczkę zwolnić, dowiedzieć, to telefon proszę chwycić albo zerknąć na komputer, wpisując, pani Karolino, jeśli dobrze rozumiem, jeden z dwóch hashtagów, tak? Slow, not lazy, ewentualnie poleżakuj, pisane bez polskich znaków. Do tego, proszę państwa, zachęcamy. Tam są te podpowiedzi, by nieco zwolnić. Myślę, że akurat 14 lipca, właściwie w środku wakacji, możemy sobie na takie spowolnienie pozwolić. Do czego zachęcała także pani Karolina Krawczyk, studentka zarządzania i przywództwa z Uniwersytetu SWPS, odpowiedzialna za tę interesującą kampanię społeczną. Wszystkiego dobrego, pani Karolino. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dużo wypoczynku i relaksu także w pracy. Dziękujemy. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jako się rzekło, proszę państwa, męskie granie orkiestra w Trójce. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy. Pierwszy świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, co? Nie mówimy nie! Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt, jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męski Granie Orkiestra 2020. Co z tymi lekarzami, proszę Państwa? Co z odpowiedzialnością medyków za błędy medyczne? Ja się zawodowo zajmuję compliance'em, to jest szkolenie lekarzy i wszystkich uczestników procesu prowadzenia pacjenta we współpracy. Problem w Polsce polega nie tylko na niedofinansowaniu służby zdrowia, ale polski pacjent jest takim pacjentem, który nie zawsze wszystko mówi lekarzowi. I teraz lekarz może popełnić błąd w sztuce dlatego, że pacjent nie przyzna mu się, że jakieś leki zażywa, albo chociaż, żeby tak wprost powiedzieć, nie wiem, że godzinę przed tym, jak przywieziono go na SOR, zjadł obciążający posiłek. I jasne, że trzeba jakieś procedury i przepisy wprowadzić, które gdzieś tą odpowiedzialność porządkują, natomiast to jest niestety droga. Na początku trzeba by wykształcić i edukować społeczeństwo, żeby u lekarza naprawdę mówili całą prawdę. 20-27 trójek, bardzo dziękuję. Myślę, że wszyscy absolutnie zgodzimy się co do jednego. Edukacja także w tym zakresie, także w tej dziedzinie naszego wspólnego życia jest niezwykle istotne. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Jesteśmy z Państwem do 19, a to oznacza godzinę i 5 minut jeszcze. Za chwilę serwis i pogoda. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. Czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co mam.